بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عنهم وعرفنا خطفه المفتن ويتر خطفك فائدين مغار وكم بي باسي نيجي يومون تي بيمي وخنان مانام والو نيان ام سولو جيغا خامتاني موم لا ام سولو اك تاميت مانام دي لاج نان وا بو فكانتني داماي نيان تي بو يالا دوغالي ليماي نيان ام موم يالا دا نكو ديف بو فكانتني دوغلوكو تاميت du am kon sama ñaan gi ban jariñ lay am koku mu tontu bi simple na moy bu fekkentene da ngay bo lekke sour bo lekul sour te bu ko yalla dogale bu yalla dogale da nga sour mom bo lekke sour bo lekul sour do fa sax kon jaru ngay lek bu yalla dogale nga am doomi jaru ngay am jawar nga am ko nga ñak ko am ci am ndax da nga ko am ndax yalla dogal nako hein wala bo amé jawar te tudul ko fe rek diko jox mu rek kanaan yow nga nek fenen duma ko ba ah donc dal en tout cas ala kulli hal manam da ngay sabab lu comme seigne babakar waxal rek la deral sabab lu len te bu len sukkandi ko yeungu lol dal mom moy tibi wa te sabab lu te bañ di sukkandi ko te yeungu te xamni yalla han mom manam mom moy def mbiri legui nak muné wala ma kana bamu nekké ashabatu sahabay radiyallahu anhum aalam ñom ñoo gëna xam al aalam al ummat ñom ñoy ñi gëna xam ci xéet bi billahi ci yalla ñom ñoo gëna xam yalla ci xéet wa rasuli ak yantab sallallahu alayhi wasallam wa qahum te ñom ñoo gëna am fiq ñoo gëna am sew sew deg fi diini ci diini ji kanu ñom nekkon nañ aqwama ñoo gëna taxaw bi hada sababu ci bobu la sababu mom moy ñaan wa shurutihi ak shartam wa adabi ak te teg na min khayrihim ci ñeneen ñu dul ñom wa kana nekkon umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu yastanthiru di dimbandiko bi ci ñaan ala aduwi ci ay nonam wa kana nekko na azama jundihi gën ja maggi soldaram bi ci mom ñaan wa kana nekko na yaqul di wax li ashabihi ñeel sahaba mi ñeel nim dan andal lastum tunsaruna lastum nekko len tunsaruna di ñuy yalla di dimbali bi kessat ci seenu bari way wa inma tunsaruna bo gise liñ len di dimbale li am balé wa innama li am bless moy do sonuna def ni len dimbalé mina sama'il tukki ci asaman am yalla mom moy wacce ab han moy wala mo len di dimbalé wa kana yaqul ta dana wax nan inni naka man la ahmilu man duma yanu hamal ijabati yitte nangu walakin li fi nek dal waye nak hamal hamad du'a yitte ñaan dal la meuna nangu la meuna yanu fa iza ulhimtu suñ ma waxe suñ ma yenke wala addua añan fa inna ijabata naka ak nangu maahu day andak mom wa akhadha ash-sha'iru wa akhadha jurna japna ash-sha'iru way kat wa hadha al-ma'na bobu le mana fa nazamahu munasiqu fa qala munne law lam turid nayla ma arjuhu ma arju wa atlabuhu min judi kaffayka ma awwadtani talaba law lam turit bu fekkontene namulo won nay lama arju amit limay yaakar wat labu ak diko sakku min juri ka fay ka ci sa tabek tenki ma awata talaba kon domo won ma awata li domo wadjal domo yenki won at talaba ak sakku manam dal mom lay wax manam bi dal moy fa man ulhi mo kep ko xamantene yenki won nango ad du'a ñaan faqad deug deug urida nam nañ bi ci mom al ijabatu nangu bi fa inna allaha nakbur ya allah subhanahu wa ta'ala yaqul da fa xne du'uni astajib lakum du'uni ñaan len du'uni wolen du'uni jamu len astajib ma bu ko defe manangu lakum astajib manangu lakum ñel len suratul ghafir la ayat 60 wa qala wa hna batay wa idha sa'alaka ndem laj na ibadi sama jami anni walif man ya allah fa inni naka man ya allah kat xamal ni qareebun ku jegeñ la lu waxuko sax ne waxal ne ku jegeñ la dani ko rek man mi ko jegeñ la ca sase pour woné jégué wañum ak nangu gi mi nangu ñaan mune ujibu dana nangu de ujibu dana wuyu dawata day wote ak aju wote gi iza daani ndem wonama way nak dama ay condition comme la wax ta quran bu bu wa ci suratul baqara 186 sar sar wa andan fal yastajibu li wal yu'minu bi nañu ma wuyu ñom tamit te nañu ma gëm bu ko defé wala allahum yarsul bu ko defé ñu gindé wa fi sunan ibn majah ci sunanum no maja ha hadith bobu wessu nango min hadith abi hurairah sahabi abu hurairah radhiyallahu ta'ala qala wa ahna قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبي صلى الله عليه وسلم دفعه من لم يسأل الله كيف خمتنا دو نيان يالا يخدم عليه يالا دانا لمره فهذا لول يدل دي تكتلي على أن رضاه نيكا كات غرمل يالا في سؤاله من تنيان وطاعته أك توبم وإذا رضي ندم غرمنا الرب بور يالا بور بتبارك وتعالى تبارك باركلنا وتعالى تمغنا فكل خير بيب جيو في رضاه من تنغرم كما أن كيم نيغا خامتيني أن ليور بور موي كل بلاء بيب بلاء بيب مصيبه نك مصيبه بيب نات مصيبه لوي دالات دي لور في غضبه ميغي تي مرام موم بوروم سبحانه وتعالى ومعصيته اك ديكو موي ولقد دل ولقد دغ دغ والله جنان دل تكلنا العقل خل والنقل اك لي ني توخال والفطره اك فطره مانام moy nature humaine dal wata jaarubul umami agit li nga xamne mom lañu baxo di gis manam moy experience xeti ala ikhtilaf adnasihim ala ikhtilaf ci seen wute adnasha seenu manam wute xet wamilaliha ak yon woni khaliha ak ñal ala anna ci ne dal at taqarrub jegeñu ila rabbil alamin ci borom minde fi wa talab marbatiha ak sakku ngeureum wal birra ak mbax wal ihsan ak rafatal ila khalqi jëm ci mindeef ci nit ci mindeefam yi mom yalla min a'zamil asbab bok na ci gën ja magi sabab al jalibati yi nga xamne dañuy bijj li kul khair ñe bepp yu wa a manam di sakku ngeureumal di jégeñ lu borom bi subhanahu wa ta'ala di sakku ngeureumam ak di rafatal di jëm ci mindeefu yalla yi bokku na ci sabab yi gëna mak pour yiw pour amé yiw té lolu ñepp ma experience manam xel da la koy wax texte alcorane yi sunna yi dañ la koy wax nit ki naturellement da koy xam té nit ñi tamit ak par experience xam nañ ko gis nañ ko wa da di ha waye wujju manam contraire wuté manam wuté ak lola min akbar asbab bokku na ci sabab yi gëna mak li jallu al jalib tay bijji likul xarneel bepp lor bepp mbon fa mastu libat te bijji wuñu ni'am allah xewalu yalla yi wastudu fi at te ñu daqe ta ñu jagne ta ne xamatu ay mbugalum bi misl ta'atihi lu ci lu kemu han ci kemu top ko mum borom subhanahu wa ta'ala wa taqarrubu ilayhi ak sakko jegen ko wal ihsan ila khalqi ak rahmatal jami ci minde fi ci minde fam wa qad deug deug rattaba toftalena allah bur ya allah subhanahu gatcha nga la mom husulal khairati amu yiwi fi dunya ci aduna wala akhirat ak alakhirah wa husulas sururi ak amet mbekte fi dunya ci aduna wala akhirat ak alakhirah fi kitabihi ci terembi ala a'mali ci kaw jëfi tartibal jazaa'i toftelek fay ala shart ci shart wal han wal ma'luli ak li nga xamantene mom lañuy elal manam moy mom lañuy wax ni li moy cause nangam sabab ala al-illati ci kaw cause bi wal musabbib ak sabab ala sabab ci sabab manam moy yalla ni muy def bo setlo alquran ni muy ñëwé danan yiw aduna ak alakhirah ak mbitt aduna ak alakhirah mi ngi aju ci jëf yu bax yi manam danan jëf yu bax yi tamit boko bëgge am toftelal han manam fay gi daf ko toftel ak charte bo defé nangam condition nangam ma fay la nangam wa muy wax ne nangam bu xewé nangam dana xew nangam bu amé nangam dana am lool moy sabab yi ak han limuy sababa wa hadha ta lool kat fil qur'an bo demé ci alquran yazilu uppuna ala alf mawdhi'in ci junni beurep fa taratan leg leg yu ratti bu muy toftale al jazaa'u fayli ala al hukmi ci atté al kawni hukmi al kawni ci atté go xamanteni ci aduna bi la aju moy dogal bi muy dogal wal amru shar'i ak ndigalu shari'a ala al wasi ci melal al munasab bi nga xamantene mom mo askonante lo ñel ko ko xawli kemb ko xam mom subhanahu wa ta'ala falamma ataw amma nahu anhu qulna lahum kunu qiladatan khasir falamma ba nga xamantene ataw fetter lu ñu def amma nahu anhu ci lañ leen téré won qulna lahum ñu wax leen gis nga loolu acca moy jawabu sharto manam moy condition ba bok biñ len téré ne len bu len nap manam moy ñe don ne nekkon ci ci tefes la ñu ne len bu len nap ci jeun ye samedi ñu bañ fétir lu ba def ko kulna lahum yalla ne ñu wax len ne len manam ñu dogal ci ñom ne len kuunu nek len qiradatan han ay golo khasina han di way perte wolbuti ku nek way perte han leen nga Surat Al-Araf 166 wa qawli akim lan falamma asafuna ba nga xamantene mom lañu merlo im taqamna minhum yalla neene ñu mbugal leen waaw ñoo ñu moy wa fir'auna gaayna yalla ne bañu deme di ñu def lo xamantene daf ñuy merlo ñun yalla ñu mbugal leen rek wa surat 55 ha no surat Zukhruf 55 ak wa qawlu ak wa hamdu sun borof xana taala wax ne wa sariq wa sariqat faqta aydi ya majda ma kasabana qalan inallah wa sariqu sakti bi bu gor wa sariqat ak sakti bu jigen bi faqta na ngeen dag aydi ma seeni loxo seeni ñaar lo ya jaza an ha mu nek pay dima kasaba ci sababu li nga xamne ñoom mom lañu fagoon nakal mu nekk mbugal ci lu wax mi Allah bu tukke ci Yalla wa qawluhu akfiha san barahana wa ta'ala dafa wax ne innal muslimina naka way gëm ñu way julli man julli ñu goor ni wal muslimat julli ñu jigen wal mu'minat ak way gëm ñu goor ni wal mu'minat ak way gëm ñu jigen wal qanitina way nga xamantene dañu taxaw teum ci diam yalla ñu goor ñu xandal ci way taxam teum diam yalla ñu jigeen ñi man du taxaw di diam yalla wa sadiqina way deggu ñu ñu goor ñu sadiqata way deggu yu jigeen ñi wa sabrina way mu ñu goor ñu sabrata way mu ñu jigeen ñi wal khashina nga xamne dañu ragal yalla du toroflu mokku ci yalla wal khashata way mokku du jigeen ñi wal mutasaddiqina nga xamne dañuy saraxu goor ñu wal mutasaddiqata ñoy sarax ñu jigeen ñi han di genee di sarax wa saymin ak way muñ way koor du goor ni wa saymin ak way koor jigeen wal hafizin ak nga xamantene ñom ñoy way sam furu joxum seen peuy wal hafizat seen awray wal hafizat ak ñu jigeen ñay sam tamen seen wa zakirin allah ak way tuddi yalla yalla kafiram lu bari wa zakirat ak way tuddi yalla ñu jigeen ñu bari ah gis nga yoy yep mu daal tek condition ki loloy condition bi ne ni len nak ata fay gi moy lan a'adda wajal allah bur yalla law ñe len maghfura sun jegal wajal ak ko ya aziman bu mag soso ahzab ay 35 mun wa hadha te lol kat kasirum jiddan bari na lol ben lo ci alquran mun wa taratan te lele kat yu ratibu hu daf koy toftale alayhi ci mom bi sighati sharti ci ci melo sharti wal jaza ak fay ka qawlihi kom ni nga wax ne in tattaqullaha bo len ragale yalla yaj'alukum dana len defal furqanan han ak teqantal way kafete dana far'ankum walim len sayyatukum sen ñaati wuf way xfir lakum te dana len jegal lol moy surat al-anfal ay 29 ak ngal wa inta han fa intabu mun wa qawlu ak wa rahum ta'ala kanu fa intabu dem tup nañ wa qamu tanu taxawal as-salata jullu wa taw tanu jox az-zakata azaka dinga li ci tegu fa ikhwanukum fi din legi nak muju nañ doon sen mbokk ci dine sur tawba ay 11 wa qawluhu wa rahmatu ta'ala kawna mu an wa allahu istaqamu ay way buñu fekkonte ne co woral nañ dub nañ ala tariqati ci yoonu bax la as gis nga condition bi nga ñew la as xeyna ko de giñ nañ dañ nu le nandal ma an qadaqa ndox mu bare bare te bare ndari awal nazar ruh agi mana mungkin kau ni yang fokus Allah. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih.